Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób zginęło, a 48 zostało rannych w zamachu terrorystycznym w Londynie. W Szwecji nad ranem spalił się ośrodek dla uchodźców. Nikomu nic się nie stało. GOPR apeluje do rowerzystów o ostrożną jazdę na górskich szlakach. Brytyjscy politycy są zszokowani po zamachu przy London Bridge, w którym w minionej nocy zginęło 7 osób, a niemal 50 zostało rannych. Londyńska policja, która niemal natychmiast pojawiła się na miejscu zamachu, zastrzeliła napastników. To uderzenie w serce Londynu, pisze w oświadczeniu szefowa MSW Amber Rudd. Premier May przerywa kampanię wyborczą, wraca na Downing Street. Szokujące. Jestem myślami z ofiarami i ich rodzinami, pisze lider opozycji Jeremy Corbyn i chwali szybką reakcję służb. Dodajmy, że nie jest w tym sam. Burmistrz Londynu Sadiq Khan. To była heroiczna i fantastyczna reakcja. Nie tylko stawili czoła terrorystom, ale też pomagali rannym. W wyniku ich sprawnej akcji liczba zabitych jest dziś mniejsza, niż gdyby takiej reakcji zabrakło. Khan weźmie udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego Cobra. Poprowadzi je na Downing Street premier Theresa May. A okolice London Bridge ciągle otoczone są kordonem bezpieczeństwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zdanie Moniki Bartoszewicz, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, tak zwane państwo islamskie, ostatnio znów nawołuje do zamachów. W czasie, który dla muzułmanów jest czasem szczególnym, to jest w okresie Ramadanu, w swoim apelu islamskie ponownie przypomniało, żeby używać trywialnych narzędzi ku temu, by szerzyć terror. Między innymi nawoływało do wjeżdżania w ludzi samochodami. Przypomnijmy sobie poprzednie ataki powiązane bezpośrednio z wojownikami państwa islamskiego, to widzimy, że pewne motywy są dokładnie takie same. Zamach w Londynie potępiają Niemcy. Kanclerz Angela Merkel napisała, że jest wstrząśnięta tragedią i zapewniła Brytyjczyków o niemieckiej solidarności w walce z terroryzmem. Łączę się i solidaryzuję z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi i ze wszystkimi ludźmi w Londynie. Myślami jestem z ofiarami zamachu i ich rodzinami, napisała w specjalnym oświadczeniu Angela Merkel, dodając, że życzy rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Dzisiaj łączy nas ponad granicami uczucie przerażenia i żałoby, ale także zdecydowanie, stwierdziła Merkel, podkreślając, że Niemcy będą wspierały Wielką Brytanię w walce z wszelkimi przejawami terroryzmu. Także rzecznik prasowy rządu Stefan Seibert oraz szef MSW Thomas de Maizière złożyli swoje kondolencje. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na północy Szwecji spalił się nad ranem ośrodek dla uchodźców. W chwili wybuchu pożaru w budynku było około 70 osób. Według służb ratowniczych pożar wybuchł przed 4 nad ranem w pomieszczeniu jednego z trzech budynków kompleksu wypoczynkowego, w którym mieszkali azylanci. Ogień szybko rozprzestrzeniał się na inne części budynku i dach. Silny pożar wywołał panikę wśród mieszkańców ośrodka, którym udało się wydostać. Ratownicy medyczni udzielili pomocy kilku poszkodowanym osobom, podając im tlen. Jedną z nich przewieziono do szpitala. Dym pochodzący z pożaru zagrażał również mieszkańcom okolicznych domów, dlatego lokalne władze apelowały o niewychodzenie z domów i zamknięcie okien. Tuż przed godziną 7:00 sześciu zastępom straży pożarnej udało się ugasić pożar. Całkowitemu zniszczeniu uległy 2 spośród 3 budynków ośrodka. Jego mieszkańców ewakuowano. Są pod opieką gminnych służb zarządzania kryzysowego. Policja wszczęła dochodzenie przygotowawcze w związku z podejrzeniem podpalenia z zamiarem zabójstwa. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. GOPR apeluje do rowerzystów o ostrożną jazdę na górskich szlakach. Pogoda sprzyja rajdom rowerowym na leśnych ścieżkach. Nie brakuje jednak wypadków, w których główną przyczyną jest brawura, mówi ratownik górski Grzegorz Sus. Nie są to jakieś groźne urazy, ale są to obtarcia, zwichnięcia, stłuczenia. Po prostu trzeba uważać, jeździć ostrożnie z głową, trzeba uważać na strome zjazdy, na bardzo różne podłoże, bo na zjazdach czasami się zdarzają i korzenie, i kamienie, i luźny żwir, które na pewno nie są dobrymi warunkami do jazdy. Oczywiście bezwzględnie kask, przydałyby się takie żółwiki na kręgosłup, czy jakieś ochraniacze na kolana, na łokcie, bo to na pewno będzie pomagać i sprzyjać bezpieczeństwu. Ratownik proponuje trasy, które są dobrze przygotowane do górskiej jazdy na rowerze. To był serwis Trójki. Z południowego zachodu w głąb kraju przesuwają się deszcze i burze. Lokalnie opady będą intensywne. Może pojawić się grad, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Bez opadów jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Od 18 stopni nad morzem do 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Druga godzina Piosenek bez granic, wszystko w niezmiennym, wspaniałym porządku. Elżbieta Malinowska, Halina Bachowicz i zastępujący dziś wyjątkowo Wojciecha Mana Jan Chojnacki. Wojciech Mann nieobecny, ale usprawiedliwiony i w przyszłym tygodniu niezawodnie pojawi się w tym miejscu antenowym. I rozpocznę tę drugą godzinę audycji od kącika związanego z estetyką country and western. A to dlatego, że trafiła do moich rąk płyta nowa jednego z, moim zdaniem przynajmniej, najważniejszych artystów tego kierunku, czyli Bobby'ego Bear. Bobby Bear, znany także chyba i słuchaczom, którzy nie zawsze się włączają, kiedy jest mowa o muzyce country, bo miał kilka takich przebojów uniwersalnych, powiedziałbym, jak chociażby 500 miles away from home, czy to najsłynniejsze Detroit City. No i na nowej płycie swojej tegorocznej, a może dodam tylko, że właśnie w kwietniu skończył 82 lata, wrócił do tego swojego wielkiego przeboju i nagrał ponownie Detroit City, ale tym razem w duecie z współczesnym bardem muzyki country, czyli Chrisem Stapletonem. No to w duecie Bobby Bear i Chris Stapleton i Detroit City. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Last night I went to sleep in Detroit City, and I dreamed about those cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old father, sister and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I Home folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm fine. But by day I make cars, by night I make bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know, I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find that I just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight ride. Go on back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go. I wanna go. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. I wanna go home. I wanna go home. Oh, autorskie wykonanie wielkiego przeboju sprzed lat w wersji 2017, czyli Bobby Burr i Chris Stapleton, Detroit City. I jeszcze chwila z tą estetyką country, choć niektórzy mówią już teraz Amerykana, żeby na wszelki wypadek nie zrażać sobie słuchaczy. The Secret Sisters, czyli siostry Laura i Lydia Rogers. Niektórzy twierdzą, że to taka 21-wieczna odpowiedź na to, co robili swego czasu The Everly Brothers. To panie, które mają za sobą już trzy płyty, ta trzecia właśnie się świeżutko ukazała, zajmował się jej twórczością nagraniową, no nie byle kto, bo sam T-Bone Burnett, ale ten nowy album jest już bez jego udziału i nie wiemy jeszcze, jak on sobie poradzi, bo jest tak świeży, że praktycznie nikt go jeszcze nie słyszał. Oficjalnie ukaże się dopiero za tydzień. A my już możemy dwóch piosenek posłuchać. Oto Secret Sisters w nagraniach King Cotton i The Damage. Alabama, I raz jeszcze te same Secret Sisters, tym razem The Damage. Secret Sisters, sekretne siostry. Jak to siostry śpiewały w duecie. To były dwie piosenki, King Cotton i ta druga, The Damage. Troszkę teraz jeszcze w podobnym nastroju, ale mruczeć będą panowie. To kanadyjska formacja Blackie and the Rodeo Kings, której przewodzi znakomity gitarzysta i producent Colin Linden. Tym z Państwa, którzy znają twórczość Roberta Planta, to wiele to powie, bo on z nim zmajstrował szereg pięknych nagrań. No ale w Kanadzie to jest osobowość bardzo znacząca. Podobnie zresztą jak i Blackie and the Rodeo Kings. drunk angel greasing the town. Burning bright, you just can't keep a good thing down. Here's a handful of broken hearts of pain bleeds away. Bottom of your glass, and then you go bitter and low, yeah, yeah, bitter and low, and then you go bitter and low. I learned how to lose this one. Sun comes up and all gets too real. We can catch a fire or just fade away. przyjemna kanadyjska orkiestra Blackie and the Rodeo Kings. To ich tegoroczny album zatytułowany Kings and Kings. A ta piosenka to Bitter and Low. W końcowej partii tego nagrania dało się słyszeć coś na kształt takiej emocjonalnej, może nawet momentami histerycznej wokalizy. To głos Fantastic Negrito, czyli urodzonego jako Javiera Amina de Frepuleza, artysty, który wprowadził sporo zamieszania w tę muzykę, którą ja żyję, w ubiegłym roku, zdobywając zupełnie niespodziewanie nagrodę Grammy za swój album The Last Days of Oakland. No i z tym albumem, z tą muzyką, z tym swoim niezwykłym głosem Fantastic Negrito wkrótce zawita do Polski i będzie gwiazdą Suwałki Blues Festival, któremu Trójka patronuje. Ta płyta The Last Days of Oakland nadal budzi u mnie ogromne emocje, bo to album rzeczywiście odmienny od tego wszystkiego, co przywykliśmy traktować jako płyta z nalepką blues. Proszę posłuchać chociażby i tego nagrania. Nothing Without You. Nic bez ciebie. Fantastic Negrito. It's running, running now. Fantastic Negrito wystąpił w Trójce, a wkrótce, czyli 7 lipca, Suwałki Blues Festival. Iggy Pop zaprezentuje się w Piosenkach bez granic w nieco formie zaskakującej, chyba dla niego samego także, bo jak podaje zacne źródło, czyli Rolling Stone, kiedy odsłuchał, co nagrał, to się zdziwił. No, ale to poszło już w świat. Niedawno, w kwietniu chyba, ukazał się singiel z jego bluesowym nagraniem, no a teraz jest cała płyta nawiązująca do jazzu. Jamie Saft, Steve Swallow, Bobby Previtt, no i w paru nagraniach jako wokalista Iggy Pop. Całość nosi tytuł Loneliness Road, czyli Samotna Droga, a ten utwór o codzienności. Iggy Pop z jazzmenami. Every Day. Bardzo lirycznie Iggy Pop wystąpił. No a skoro jesteśmy w Piosenkach bez granic, to teraz czemu nie? Gorillaz. Mama Mavis, oh mama, they try my patience. It's gone, who is left to save us? We mourn, I'm praying for my neighbors. They say the devil's at work and is calling favors. You say I'm dangerous, I speak for the nameless. I fly with the vultures, I be with them bangers. If change don't come, then the change won't come. If the bands make them dance, then the rain gon' come. looking through your eyes. All the world is out of your head. You got to die a little. Best be ready for it. Something out the country fears about to change its bone. Yeah, yeah, yeah, it's a shift in time, but I won't get tired at all. Let me out, let me out, let me out, let me out. Look into my eyes, mama, tell me what you see. Tell me there's a chance for me to make it out the streets. Tell me that I won't die at the hands of the police. Promise me I won't outlive my nephew and my niece. Promise me my pastor isn't lying as he preach. Tell me that they'll listen if it's lessons that I teach. Tell me there's a heaven in the sky where there is peace. But until then, I keep my peace in arms. Am I passing to the light? Am I looking to man's life? All the world is out of your hands. Something out the country fears about to change its bone. Yeah, yeah, yeah, it's a shift in times, but I won't get tired at all. Am I passing to the light? Am I looking into my sky? All the world is out of your hands. You best be ready, ready, ready, ready. Be ready. Uh-huh. Ready for it. Be ready. Be ready. Ooh. Ooh. W celu zapoznania się z całości albumu Humans Gorillaz odsyłam Państwa do innych audycji w programie Trzecim Polskiego Radia, a mnie ten utwór, to nagranie zainteresowało ze względu na udział w nim Mavis Staples, takiej opoki tej muzyki, która krąży ciągle w mojej świadomości i która pobudza mnie do aktywności nie tylko antenowej, ale i życiowej w ogóle. A Mavis Staples obchodziła 75-lecie swojej działalności twórczej i w listopadzie ubiegłego roku w Auditorium Theater w Chicago pod kierownictwem Dona Woza odbył się wielki, znakomity zresztą koncert, w którym Mavis w otoczeniu swoich równie znakomitych przyjaciół wykonała kilkanaście utworów. To wszystko zostało zarejestrowane i w formie wizyjnej, i w formie fonicznej. No i teraz jest dostępne jako album zatytułowany I'll Take You There, Celebrating 75 Years of Mavis Staples. Zabiorę cię tam i to jest w uczczeniu 75 lat twórczości Mavis Staples. Wśród artystów, którzy tam towarzyszyli jej podczas koncertu, był także Greg Allman. Oto ich wspólna wersja Have a Little Faith. Mouthful of promises and a handful of listopad ubiegłego roku i wielki koncert poświęcony tradycji muzycznej całej Ameryki, którą w tej chwili w dużej mierze reprezentuje Mavis Staples. Obok wielu innych znakomitości pojawiła się także na estradzie obok Mavis Bonnie Raitt ze swoją gitarą, no także i ze swoim wspaniałym głosem. Na koniec tego wspaniałego koncertu coś, co kończy wiele amerykańskich wielkich przedsięwzięć muzycznych, czyli ich hymn Will the Circle Be Unbroken? Mavis Staples, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Greg Allman i Aaron Neville. Do you feel all right? All right. I feel pretty good myself. I do, Bonnie. Oh, happy birthday, baby. Thank you. I was standing by my window on a cold and cloudy day when I saw the hearse come rolling on to carry my mother away. Will the circle be unbroken? She was gone. Yeah. Oh, my brothers, sisters crying. What a home, so sad and alone. Tell me, tell me, tell me, will the circle be unbroken? By and by. Made us strong. One of taught us to hear them angels, just to hear them angels sing, sing along. Tell me, tell me, tell me, will the circle be unbroken? Everybody, come on, y'all, sing this song. Tell the better, there's a better.